Ён толькі чакаў, каб якраз у гэты момант не раней і не пазней даць параду. Крызіс, ён разумеў гэта, яшчэ не прыйшоў.